کاش کی چوکی در د یار د کلی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای جوان می تیر دل حرمینو کی ذکر می جاری وای پال بینو کی دا بن پخت وای سکلینو کی دا بن پخت وای سکلینو کی سترگی می سجدو کی جڑ دلی وای پر حرم سترگی می سجدو کی جڑ دلی وای پر حرم کاش کی چوکی در د یار د کلی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای خیر دے جدائی دل وطن آوائی کور میں دا حجاز کور پت من آوائی دا زندگی بائزت من آوائی دا زندگی بائزت من آوائی هر څه زحمتونه می منلی وای پر حرم هر څه زحمتونه می منلی وای پر حرم کاش کی چوکی در د یار د کلی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای رب می د ژوند ټول ارمانونه وای هر می د جهان ټول وسونه وای ذکر د رحمان وسلامتونه وای ذکر د رحمان وسلامتونه وای ذکر د رحمان وای صلاتونه وای هغه کڼی غرونه می ستایلی وای پر حرم کاش کی چوکی در د یار د کلی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای خوان کړي د بلال په اذانو باندې خولی د قرآن په آیاتو باندې ستا یم عمرې ترانو باندې ستا یم عمرې ترانو باندې مائی صفت سو مصرائی لکلی وائی پر حرم مائی صفت سو مصرائی لکلی وائی پر حرم کاش کی چوکی در د یار د کلی وائی پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وائی پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وائی پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وائی کاش کی چوکی در د یار د کلی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی وای پر حرم لاس می په دعا رتن ولی